الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أدرك ممن افترى على الله كذبا ويدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله مطيم نوره ولو كره الكافرون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا ألا أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن طائفة ببني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين سورة الصف مدنی سورة ده یعنی نبی اسلام دا اجرت نباد زندگی که نادر شوه ده یو سل نه ده 109 پر حضور که فصل سلطغابون نادر شوه ده او 61 نمبر ده یوش پیتر ده فترتیب کی فصل سلط منتحینی نا ربط سلط مخی سرا اسو وجود ده یو دا چې مخصوص کې اول کې وي چې لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء من دون اولیاء نو دې صورت کې ترغیب ورکو جهاد تا چې دوسری اوپری را چې جهاد با سره کې چې ستا دشمن دی دا اللہ دشمن دی دوستی نا جهاد با سره کې دیو جنر بسیر آر دوی مواجه نا مخصوص صورت کې نمونت بائی کارٹ دا ابراہیم علیہ السلام دا آدم الگرو بیان شو آت نمبر 4-5 کے نو دیو صورت کے آت نمبر 4 کے اعلان دا دوستائی دا اللہ ہو آغا چاہ چاہی بائی کارٹ کئی دی دشمنان دا اللہ نا دیو اجینا اور پسرارا درہم رابط مخ کی صورت کے مقاتوا دا خپلوانا نا وہ آشان نو دې صورت کې مخاطب دې وجه نه کولا چې خپلوال مرانه خفه شي نو دې صورت کې وې که مخاطب نه کې ذات غصه ما آد نمبر 3 کې دې وجه نه بصیرانه یا مخی صورت کې زجر رکھ پاگا فعالو بان چاگا اللہ تا پسند نو چا دوستی وا نو دې صورت کې زجر کو پا اقوال و بانچه اللہ تا پسند دی آیت نمبر دو دیو جنور پسیر آن امتیازات سورت ممتاز پر نمبر چار باندی جن اللہ حب الذین قاتلون فی سبیل صفن کانم بدین المرتب اللہ دشان نشتے دویم امتیاز سورت ممتاز پر نمبر چی باندی جو بشر برسولی اتی من بعد اسم احمد دا بدای نشتا درم تیا سورت ممتاز پر نمبر دس باندی یو الذین آمنوا هل ادلكم على تجارت تنجيكم من عذاب اليم بل امتيا سوره ممتاز ایت نمبر 14 باندې اجي قال هو نحن انصار الله فامن طائفه من بني اسرائيل غفرت طائفه فاذا الذين امنوا على عذابهم فاصبحوا ظاهرين بل ده شان نشتا مقصد سوره ترغيب الى الانفاق والجهاد چدا دې ټول د څوړ څوړتون مشترکه مقصد ده وتر زجر لمن يقول ما لا يفعل زجر هغه چې وایي او کینا هغه وعده ده ابدیت چې هغه پوره نه کړه صورت کې درې خطابات کوي مؤمنان ته د فاره ترغیب انفاق والجهاد لکه اول کې وایي آیت نمبر دو کې یا الذین آمنوا ایمان دراوړ د ایمان تقاضا خدا او چې الله وي دا وکړو او کنه jihad ول نه کې jihad ول نه کې دویم آیت نمبر 5 کې دویم امر د الله پاک آیت نمبر 10 کې چې ایمان والمو چې دور به اجر د فکې ول jihad نه کوي او درم امر خطاب نبی صلی الله علیه و سلم ته امته آیت نمبر 14 کې چې ول جنو کې الله باندې خفشي امداد الله دې امداد کوي ول جنو کوي صورت کې ول کې سبح لله دعوت توحید ذکر کوي چې جهاد انفاق بدیلې ګره سبح لله پاکي باندې الله لا اتش اسمانو کې او اخر چې پزما کې سو په قال سره لا کفي فرښتې او کته مکه کې مؤمنان په خولي باندې الله پاک باندې چې الله پاک دی او سو په حال سره د اسمان زمکه اونی بوټي جاړي بوټي دا ټول په حال سردا بیانې چې الله پاک دی نه باندې کله الله نه وي دا په خپل حال باندې سبح لله پاک باندې الله لا آغا تا چه اسمانو کیلی آغا تا چه پدوا کیلی طول دا اللہ پاکی بیانی ومن شن اللہ یسبیحو وقت تیر شو اس سے وشید آتی رشتا صورت این بنی اسرائیل کی چه آغا دا اللہ پاکی نبی لے ولیکن لا تفعون تسبیحو لیکن تار دی بطب فاکا بیانو رفوی گئینا سبح اللہ پاکی بیانی اللہ چه اللہ پاک دے جزنا الله فاضل نایبانو نا نزولنا آغا چه اسمانو که پس ما کیده او دا اللہ غالب ده خواند حکمت غالب ده کتا اللہ فاکینا بیانه نویلی شی او حکیم ده کنینی ول تروسا دیکھر اللہ حکمت ته او سرن بے خطاب مومنان تا چی ایمان دراوڑ ده نو پی ایمان کتا دادا وادن نکر چه اللہ تسوائق بکم مالا او کم نکر جیادو کان تچ جهاد نکند خود اغه چې څه دی ویل هغه کینا نو منافقین یو الذین آمنو و ایمان والو لما تقول ولا وای اغه تاسو کوینا تاج ما راول دې ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بین الجنه يقاتل فی سبیل الله فيقتل ويقتل دبرک سو یاره سو توبه کتر شو دیمان تقاضا دا چ الله ته ما غسته صلی غسته جنگ له غسته یی جنگ نه کته نو په خولي وای چې لا اله الا الله دا الله باندې ما امنه نو کوم نه کوم نه ما دا الله او زجر کبر وخت اند الله ډیر لوی د غصه ده په دې دا الله اندا خبره چې وا تاسو کو یې نه چې جاد نه کې الله ډیر غصه کیږي ان الله حب الذين بشک بشارت بشک الله مینا کیدا کسان سره چې جنگ کوي فلار دا الله کې صفن صف صف کانم بنیاد مرتو تبای چې دا بادر چونه گشه دا سه په سر جو خلاړي چې تبا دا اباده ده صف صف واس قال موسی او زجر کوي مؤمنان ته په عقد بنی اسرائیل چې ګور موسی علیہ السلام بنی اسرائیل ته وی چې جهاد کوي نه جهاد وکړ وایس قال موسی لقومه یاد کا کړ چې موسی علیہ السلام قوم کو ته او قوم زما لمت لوننی ول تکرر کوي ما ته چې جهاد نه کوي ول چې وته اذا ورشي جنگ کوي نو اذا انت ربك فقاتلا انها انا قائد نو ول ما تکلیف را کوي پیغمبر له تکلیف ورکول دی چې جهاد کوي او قوم زما ولې تکلیف را کوي ما ته او حال دا ده وقت تعلم حال دا چې تاسو پوهیږئ چې زه رسول د الله یم زه ځان نه خبر نه کوم دا الله حکم دی انی زه چې رسول الله الیکم پیغمبر د الله یم تاسو ته فلما زاغو هر کس دی کاږو شو د حکم د الله نه جهاد وکړو نه زاغ الله قلوبهم کاږه کړه الله زړونه دی د حق نه چا چې جهاد نه کړی د زړه د حق نه کوک شوی دی والله ولا ذل قوم الفاتقين الله توفيق دور کے قوم فاتقان تھا تا فاتق دے واذ قال سب قدم زجر کے پر مثال دی سان چی سان تھا ایسا الزام تو ادا غصت و ادا خبر کرو نو اگر یہ خیر پی خبر آن ایمان را آن را واذ قال ایسا نو مریم یاد کا کرشیو ایسا الزام دوید مریم او بنی اسرائیلو انی رسول الیکم زه رسول د الله یم تاسو ځان نه خبر نه کوم تصدیق کول کوم لما دا هغه چې مخکې زمانو یاد تورات او مبشر انذر کوم کما په پیغمبر باندې اتیم بادي چې رب زمانو رسو اسمو احمد نوم دا هغه احمد دی ورکل چې راغه پیغمبر اسلام په اده او دلال اوی دی هذا سر مبین دا دی جادو کارا ایمان تن رانه ګور اپ د ور فنج کو ګورل ته د موسی سره بیان کوي یا قوم لمت یا قوم حدیثات سره کو بیان کوي دا نوې چې ځکار یې سب وره یا قوم ولو یا بنی اسرائیل نوې دا ولې د کدی اسرائیل سره تو سام بنی اسرائیل سره نسبی تعلق نو د کنا سب ثابت دي ګرفتار نه دې ساتل مو فلان نو اوس هغه شيګان چې کومه ذات الرسول وي او نور ته او ځان ته سيدان وي نو هغه په کوم نسبت باندې وي ځان ته ځکه نبی اسلام و ناري نه اولاد نو په نور باندې هم نسب نه ثابت دي ځکه دې ته وګورې ښا دا نو یو اسقالې سب نو ورما یا قومي قوم نو بیا به اسرائیل وي دغه قومیت چې کومه پاپولار باندې نسب پاپولار ثابت دي اسم احمد د نبی اسلام د قرآن کرا دي یو احمد دی یو محمد دی احمد د احمد دی محمد د احمد دی خو احمد اسم فاعل دی دیر حمد وایو کده الله اما محمد دا اسم مفعول دی یا دیر زیات چی صفت شوی احمد وتو لکیږي یعنی احمد وتو لکیږي په خپل عمل باندې په اعتبار د خپل عمل او محمد وتو لکیږي په اعتبار د فضل د الله چې الله ول ډیر تعریفونه کړی دي په قران کریم کې دعا د نبی صلی الله علیه وسلم بریلیانو د نبی صلی الله علیه وسلم مسل یو کم سره لیکلی دي په قران مجید کې لکه په سر کې دنه د الله نوم لیکلی په قران مجید کې سر اپا اخر کې اکثر نبی صلی الله علیه وسلم نوم لیکلی سر یعنی الله تعالی خامخا برابر دی قران کریم د نبی صلی الله علیه وسلم دوه برابر دی صراحتا یو محمد دی ایو احمد دی محمد په اعتبار د خپل عمل احمد چې نبی صلی الله علیه وسلم د الله ډیر حمدونه ویری توحید خډیر بیان کړي او محمد په ادوار د فضل د الله تعالی په ډېر فضل کړه الله ډېر تاریخونه کړی دي. فلما جاء بالبينات هر کا چراغ نبی اسلام په واده او دلالو توحید بیان کړ نو وی عیسایانو چې هادا سر مبین دا د جادو ښکارا ایمان پر اړه د خپل پیغمبر خلاف وکړ. ومن اظلم او زجر په انکار د قران او دوه قسمه خلک له قران منکر یو دا چې ځان نه کیسه کوي دا مظالم دی یو هغه دی یو هغه دی چې هغه د قران تکذیب کوي نو دلته ومن اظلم څوک د غړ ظالم یا نشته غړ ظالم د هغه چانه چې جوړ کړه الله باندې دروغ وو یو دعوه الی اسلام حال چې د رب له شي اسلام ته اگر دعوت ورکول کی زره سے قران او سنت لا دی وای اده زانه قیزه کې دا غړ ظالم دي والله ولاد القوم الظالمين الله توفیق دور کې قوم ظالمان ته یریدون غوړی دا ظالمان لیتو نور الله چې موږ کړه دا الله بیا فاهم په پلو بکو باندې رڼا دا الله قران پر به ګډ کې دا قران خلاف اچې دې لو په کار یو داړي ګرام کتاب ته ودی کې هدایت نشته سو کوي دې کې جوړ نشته سو کوي دې کې توړ دې غټ ظالم دې په دې باندې خدای کتاب اغلا نمري نه ختميږي ولا متم نور الله فرو کوم کې خپل رڼا دې ولو کر کافر اگر دې باندې کړي کافر کافران نه وړي چې قران کریم په دنیا کې خور شي لیکن الله به خپل کتاب خوري او ګور یو کس پیدا شي ولا کړي یا الک یا جنا یا سره اغا الکر خانشی بلا مخالفتونه کی سره تکلیف هغه ته جوړ کی غریب ته خو بیا اخر کار اغا الکټو نو خانشی د الله فرمان ختموله ته ونشي خپل برخه بس واخلي د الله د کتاب خلاف چې کوم برخه ده اذان لوالي اوس اس بعد رسالت کوي هو الذی دا لاذاته ارسل رسوله چراوی لگه پیغمبر فربیر خدا پا قرآن سلا و دین الحق او دین او دین پورا بیر خدا پا قرآن و دین الحق او دین پورا لیو درعال دین کلی لیو فرچ غالب کی دا دین پا دینو طول بانده سنگ بد غالب کی گی چی قرآن چی قرآن در قرآن در سن کی گی لیو قرآن در سن شروع شی دا دین بغالب شی چې قران درسونه ختم شي د دین وسه غلب شي کنه د دین غلبه په دې نه چې د قران کریم درسونه شروع کړي د قران درس چې ختم شي د کافرانو نه ده لکه نبی اسلام تعالی وایي وما كنت ترجو ايو قايله کل کتاب استادا خیال وایي استاد به دغه کتاب درکړي شي چې الله له کتاب درک بیا وتوي فلا تكون نظر الكافرين نو مکه ګم د دې کافرانو چ قرآن نه بیان نه دار کو برداد دے قرآن بیانول کنا قرآن چ بیانی کی اسلام غالب کی کی کفر ختمی کی دا اللہ آزاد اجتناب لگا فیغان برق فد بالہدا و قرآن ترا دین حق او دین دین پورا دین کامل لیو ضرورا دین کل لے دیو پر چ غالب کی دا دین پر دین ٹول بانے پا بیان دا قرآن ولو کرہ المشرکون اگر چ بدګړی مشرک په قران بیانول باندې خفه کیږي مشرک د دین په غلا باندې خفه کیږي هغه چې څور کفریات ده تیږي دوه خوشاله کیږي او بیا ته د جهاد یا الذین امنوا و ایمان والو هل ادلکم علی تجارت آیو خیم ته ته تجارت چې بچ بکی ته دا عذاب درناک نه ا تجارت څه شه ده تجارت خو نه کوي کنه یو د دنیا تجارت دی او د دین تجارت دی یو د دنیا تجارت دی او د آخرت تجارت دی د آخرت تجارت دا دی چې قرآن بیان کړي او مجاهدین جوړ کړي او مقابل خلیو کړي بیا په الله سره مقابل هم کړي د کله تجارت دی تؤمنو بالله ایمان پرونی په الله باندې او په نمبر د الله باندې او تجاهدون فی سبیل الله او جهاد وکړي په لار د الله کې فلگو تا معلومو کڑو تا زانونو دارکم خیر لکم دا کار باری تا اللہ کچھلی تاز پویدون کی نو بخنا باو کی تا دو گناہ سامینی ہونے میں ملتون تول گناہ اللہ بمعب کی ادن نمبر کتاب جنتون ته چې به یې ولان نه والی ادن نمبر کتاب ځان ته پاک وتا فای فی جنات یان په جنتون دا مشکر په جنتون دا مشکر کېدل کل فوز العظیم دا کامیابې لوی دی. واخرا یو بل شی بدل کی یو بل نعمت بدل کی و نعمت اخرى یو بل نعمت بدل کی تحبونها چې تاسو مینه کوئ دا یې سره غشه نصر من الله امداد د الله افت خنیزه یو خو دې اخروی فائده ده او جنتونه دي یو بله فائده چې دنیاوي ده د الله امداد به سره وشي ته جهاد کې او بل فتخه بدل کی په دنیا کې به نام نشان شي. وبشر المؤمنین اذرو که مؤمنان ته چې جهاد کوي انفاق کوي. او دریم کتاب د فار جهاد مؤمنان ته یا الذین آمنوا و ایمان والا کونوا انصار الله شیم دادیان دا اللہ ان جهادو کئی کما کالا عیسی ابن مریم لکه چویلو عیسی علیہ السلام دید مریم للحوارین اغا خکول خیستا و خلکو تا من انصاری لاللہ توک دیم داد زمان دین دا اللہ تا نوی الحوارین اوی حوارین نحن انصار اللہ منگیم دادیان یود دین دا اللہ فامات توف فتم من بنی اسرائیل ایمان راڑا یو ډېر د بنسر ایمان اړه په جهاد جهادو کو وکفر طائفه انکار کوي او ډېر د جهادو کو فیدنا الذين امنوا نو مضبوط کو موږ هغه کسان چې ایمان اړو امداد کو موږ هغه کسان چې ایمان اړو علا دو هم په دشمنه دای باندې نو ګرځیل هغه غالبه نو الله به ستاسو امداد کوي لوګن ته ماتو کا نور د الله کار دی. نو مقصد د سورت ترغیب الجهاد او انفاق ادریز المؤمنان ته خطاب کول فرض جهاد وایي.